prostu wschód. W najnowszym wydaniu porozmawiamy o tym, jak działa ukraińska dyplomacja i jak zmieniała się polityka zagraniczna Ukrainy przez lata niepodległości. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, do serwisów podcastowych oraz na YouTube. Do zobaczenia i do usłyszenia. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Przed tygodniem słuchaliśmy przeboju sprzed równo 50 lat. Dziś trochę się zbliżymy do współczesności, ale tylko częściowo, dlatego że będziemy słuchać przebojów sprzed lat 30, czyli z roku 1995. Pierwszy przebój już za nami, grupa amerykańska, ale ze szkocką wokalistką, czyli Garbage. Only Happy When It Rains. Teraz już pierwsza trójka w dzisiejszej audycji, artyści amerykańscy. Alanis Morissette, Better Than Ezra i Weezer. Yeah.

przeboje roku 1995 za nami. Po kolei. Alanis Morissette i You Learn. Pierwsze miejsce na kanadyjskiej liście przebojów. Nic dziwnego, bo artystka pochodzi właśnie stamtąd. Później amerykańska grupa Better Than Ezra i Good, jeden z ich największych przebojów. I wreszcie Weezer i Buddy Holly. Mimo że grupa amerykańska, to piosenka znacznie lepiej radziła sobie na listach przebojów w Europie. W Anglii 12. pozycja. A z kolei album, z którego utwór Buddy Holly pochodzi, w Stanach był bardzo popularny. Sprzedano tam powyżej 3,5 miliona egzemplarzy. Kolejna trójka przed nami i to znowu będą zespoły amerykańskie. The Connells, Dave Matthews Band i The Rembrandts. You're really only after 74. exchange, no time to exchange you and I. Connells, 74-75, zespół jednego przeboju. Największym przebojem ta piosenka była w Szwecji i w Norwegii, gdzie dotarła do pierwszego miejsca tamtejszych list przebojów. Po The Connells, Dave Matthews Band, to już absolutnie nie był zespół jednego przeboju. Grupa nagrywa do dziś i radzi sobie całkiem nieźle, a my wysłuchaliśmy piosenki Ants Marching, która pochodzi z płyty Under the Table and Dreaming. Sześciokrotna platyna w Stanach Zjednoczonych i wreszcie The Rembrandts, chyba największy przebój z tej trójki, I'll Be There For You, oczywiście piosenka znana przede wszystkim chyba z serialu The Friends. Kolejne trzy przeboje przed nami, nadal zespoły amerykańskie, Red Hot Chili Peppers, The Smashing Pumpkins i Foo Fighters. Hold you up to the flames and water.

when she wants to go home. Shoes in hand to make a sound, it's time to go. Europejskie przeboje roku 1995 za nami. Piosenki głównie popularne we Francji, ale nie tylko. Alliance Ethnique i Respect, Daft Punk. Daft Punk, oczywiście fragment debiutanckiego albumu duetu Daft Punk Homework. I wreszcie Saint-Étienne z Anglii i Étienne Dao z Francji w piosence He's on the Phone. I Étienne Dao rzeczywiście jest w tym utworze słyszany przez telefon. Kolejna trójka przebojów przed nami, tym razem będą to już artyści brytyjscy. Simply Red, The Chemical Brothers i Faithless. At the fairground on the way, to you.